天难得，小哥们，再见难得，俺哥哥们，再见难得。 Niligos na ibin bin bia, Niligos na ibin bin bia, Niligos na ibin bin bia, Niligos na ibin bin bia. Da da da, da ibin da. I'm gonna go to the bathroom.